Kama mbwa imbwa yukani peti peti nikajione. Sema basi zawadi gani kulete, kipige simu kiwa njiani wipoke. Najua nitakuta nyumbani wendo wa peke, mwingine simtamani, mimi nakupenda wewe.